تَتھ مَنٛز چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ تہِ صحیح بُخارِچ رِوایت یَتھ منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ وَاللہ لا یغفر اللہ لفلان کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ فلٲنۍ اِنسانَس مغفرت. اَمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ ساروِیو بوٗزمُت بار بار تَتھ منٛز کیٛاہ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرَس پٮ۪ٹھ فرمو کہِ اللہ تعالیٰ چھِ أمِس عابِدَس وَنان أمِس عبادت گُزارَس وَنان کہِ مےٚ کوٚر تٔمِس شخصَس مغفرت ژےٚ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ جہنم واجہِ. اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن تَتھ منٛز لاسٹَس پٮ۪ٹھ یِم زَن الفاظ چھِ وَمَنہِ دَدِ یَتہٕ اللہ علیہ یہِ کُس بَنیو مےٚ پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ دِنہٕ وول. اِسلیے تکبُرَس منٛز چھُ اَکھ پہلو یہِ تہِ کہِ اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ پیٚٹھ فٲصلہٕ دِوان تِکیٛازِ حقیٖقی درجہِ چھُ اِنسان سُنٛد تی یہِ تٔمۍ سُنٛد درجہِ رۄبَس نِش آسہِ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ اِنسانَن لوٚگ نعوذ باللہ پَنٕنہِ تکبُر سۭتۍ اِنسان لَیہِ نہٕ کِہیٖنۍ تَمیُک مطلب گوٚو أمۍ دیُت رۄبَس پیٚٹھ فٲصلہٕ. مطلب گوٚو یہِ چیٖز کہِ رۄبَس سۭتۍ آسہِ باضے سُہ کیٚنٛہہ لَوان مگر أمۍ دیُت نہٕ رۄب سُنٛد یہِ فٲصلہٕ مُجرا کیٚنٛہہ یہِ چھُ تَمہِ پیٚٹھ فٲصلہٕ دِوان نہ اگر یہِ رۄبَس نِش لایہِ نہٕ کیٚنٛہہ مگر حقیٖقت چھِ یہِ چیٖز کہِ یہِ لایہِ نہٕ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ یہِ لایہِ نہٕ مےٚ نِش کِہیٖنۍ. یِہوٚے گوٚو رۄبَس پیٚٹھ فٲصلہٕ دیُن. أتھۍ رۄبَس پیٚٹھ فٲصلہٕ دِنَس مُتعلِق آو تَتھ حدیٖث شریٖفَس منٛز کہِ أمِس اِنسانَس فرمو رۄبَن تہِ چٲنۍ سٲرٕے عِبادت کٔر مےٚ زار. کیٛازِ چھِ اِنسانَس منٛز اعتقٲدی نۄقص بَنان یُس زَن سُہ بیٚیہِ رۄبَس پیٚٹھ فٲصلہٕ دی. دوٚیِم چیٖز اگر أسۍ اَکُے طور یہِ وٕچھو کہِ اَکھ اِنسان کَر ہیٚکہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس حقیٖر سَمجِتھ تَتھ خٲطرٕ چھِ زٕ چیٖز ضروٗرت. اَکھ چیٖز چھِ ضروٗرت یہِ کہِ اِنسانَس گوٚژھ یہِ یقیٖن آسُن پَتہ آسُن مُکمل صحیح خبر آسٕنۍ کہِ میون خاتمہٕ گژھِ حق آسُن. دوٚیِم چیٖز گوٚژھ اِنسانَس یہِ پَتہ آسُن بیٚیِس اِنسانَس مُتعلِق یہِ چھُ رۄبَس نِش پٔزۍ پٲٹھۍ لَگہِ نہٕ یہِ رۄبَس نِش کِہیٖنۍ. تِکیٛازِ اگر أسۍ وَنو یُس زَن پَنٕنِس بارَس منٛز اِنسانَس پَتہ گژھِ آسٕنۍ یُس زَن اَسہِ ووٚن کہِ اِنسانَس گژھِ پَنٕنِس بارَس منٛز پَتہ آسٕنۍ کہِ میون خاتمہٕ گژھِ اَنجامَس پٮ۪ٹھ رٔتِس پٮ۪ٹھ میون اَنجام گژھِ رٔتِس پٮ۪ٹھ میون خاتمہٕ گژھِ رٔتِس پٮ۪ٹھ تَتھ تیٚلی بَنہِ سُہ غم مطلب قٲبلہِ قدر شخصیت ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس سُنٛد پٔزۍ پٲٹھۍ خاتمہٕ گژھِ رٔتِس پٮ۪ٹھ. تِکیٛازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اِنَّ مَل اعمال بِالخواتیٖم اِنسان سٕنٛدٮ۪ن سارنٕے اعمالَن ہُنٛد دار مدار چھُ خاتمَس پٮ۪ٹھ آسان. دوٚیِم چیٖز بیٚیِس مُتعلِق گژھِ تٔمِس آسُن یہِ یقیٖنی علم کہِ یہِ اِنسان چھُنہٕ رۄبَس نِش کِہیٖنۍ لَوان. تِکیٛازِ یہِ چھِ تُہۍ سٲری زانان کہِ اگر اَکھ اِنسان سُہ آسہِ سارنٕے لوٗکَن نِش ہر دِل عزیٖز یَتھ أسۍ وَنان چھِ مگر رۄبَس نِش آسہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. بیٛاکھ اِنسان اگر رۄبَس نِش آسہِ قٲبلہِ قدٕر مگر لوٗکَن نِش آسہِ سُہ حقیٖر سُہ چھُ قٲبلہِ قدٕر. تِکیٛازِ اَصلی زَن قدرٕ مٔنزِلَت چھُ أکِس اِنسان سُنٛد سُہ چھُ تی یہِ رۄبَس نِش اِنسان سُنٛد قدرٕ مٔنزِلَت تۄہہِ گژھِ. کیٛازِ اِن اَکرمکُم اِن اللہ اَتقاکُم رۄبَن تہِ فرمو تۄہہِ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بُزرگ سُہ یُس رۄبَس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کھوژوُن آسہِ. گوٚو تَتہِ تَمیُک تعلُقٕے روٗد رۄبَس سۭتۍ نہ کہِ لوٗکَن سۭتۍ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو یِم زٕ چیٖز اَکھ گوٚو پنٛنِس خاتمہٕ کِس بارَس منٛز اِنسانَس یقیٖنی خبر آسٕنۍ. کُس اَکھ اِنسان ہیٚکہِ وۄنۍ اَمہِ چیٖزُک دعوا کٔرِتھ کہِ میون خاتمہٕ ہَسا گژھِ یقیٖنی خیرَس پٮ۪ٹھ. یَپٲرۍ چھِ أسۍ زانان حدیٖث مُبارک اَکھ حدیٖث شریٖف یَتھ منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اَکھ اِنسان چھُ بازے کَران جہنمہِ ہٕنٛز اَکھ مگر تٔمِس چھُ لاسٹَس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ تٔمِس چھُ آسان رۄبَن سعیٖد لیوٚکھمُت نیک وقت لیوٚکھمُت تٔمِس چھُ تَتھ تقدیٖر لاسٹَس پٮ۪ٹھ غالِب یِتھ چھُ رُت عمل کَران اَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ جنتَس گژھان. بیٛاکھ اِنسان چھُ کَران جنتِیَن ہٕنٛز عمل مگر سُہ چھُ شقی آسان رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز بدبخت آسان تٔمِس چھِ آخرَس پٮ۪ٹھ بدبختی غالِب یِوان سُہ چھُ کَران تِژھٕے حرکَت چھُ گژھان جہنمَس. سُہ چھُ حدیٖث شریٖف صحیح بُخاریَس منٛز یہِ چھُ صحیح حدیٖث شریٖف. اَمیُک مطلب چھُنہٕ یہِ تہِ کہِ اَکھ اِنسان یُس تہِ کانٛہہ نیکی کَرِ تٔمِس مُتعلِق دَپو أسۍ یہِ کَرِ لاسٹَس غلطٕے گژھِ جہنمَس یا یُس تہِ کانٛہہ بُرٕ چھُ کَران تٔمۍ سٕنٛز دَپو یہِ کَرِ لاسٹَس لِزرتٕے گژھِ جنتَس. نہ چھُ اَمیُک مطلب یہِ چیٖز کہِ یُس بُرٕ آسہِ کَران تٔمۍ سٕنٛدِس بُرَس کیٛاہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بُرٕ ؤنِتھ یا یُس نیک آسہِ کَران تٔمۍ سٕنٛدِس نیکَس کیٛاہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نیک ؤنِتھ تَتھ کیٛاہ ہٮ۪کو نہٕ تعریٖف کٔرِتھ. مگر یُس اَصلی اَمہِ حدیٖث شریٖفُک مقصد چھُ سُہ چھُ یہِ چیٖز کہِ اِنسان روزِ خوف زَدٕ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز یُس اِنسان نیکی کَران تہٕ یُس اِنسان بُرٲیَن منٛز آسہِ سُہ تھاوِ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز اُمید کہِ اگر بہٕ أزۍ نَتہٕ أزۍ سُدرٕ تہٕ یِہوٚے آسہِ میٲنۍ آخری گٔر تہٕ مےٚ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز مغفرت میٖلِتھ. یہِ چھُ اَمہِ حدیٖث شریٖفُک بُنیٲدی مقصد. اگر أسۍ اَمہِ مقصد نِش اَتھ مقصدَس منٛز یہِ حدیٖث نِمو تیٚلی آسہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیِد. اگر أسۍ اَمہِ مقصد منٛز یہِ حدیٖث شریٖف ہَٹاوو تیٚلہِ گژھو أسۍ اَمہِ حدیٖث شریٖف کِس غلط فہمَس منٛز بُرٲیَن گُمراہَن منٛز مُبتلا. اِسلیے یہِ چھُ وارٕ ذہن نِشیٖن تھاوُن.

Aklın kaç insana sudakır. Ani ilmiz kaç insana sudakır. İlim sari diyiz bu şeydir. Adab orkaç insana ki hak vatan, sudibana sadir gedi durakana uzula, tuzakku anni fusakum. Lepanın panama sadir gedi on. Bu mutakabbir insan bu panama sadir gedi on. Hu a'lamu biman zakka, yani Allah farma, sahte şu vakit ziyade, yüzden ziyade parihezgar bani. Yani matlab bu yi, ki yemsad ak insan panama şu divan sadir gedi uçuş rut, bir şu divan sadir gedi uçun rut, Rab şu yemsad tazı tanbih karan. Ak karan yi tanbih maaf panama sadir gedi divan rutrus. Dönüşü farman ki Rab'ı ki behter dana şu koşu ziyade parihezgar. Yani mümkün ki yasır bağım şu divan suyu ziyade parihezgar. Yeli yusul ya surat ahal uçav. Aştari fikri ki eskütüz bediz cehalat asman şey. Eskütüz bediz gurur asman şey. Yemsada eskim fırslı diz. Deyen hakarat karan şey. Empat panum pan thot zanan şey. Hikruta ki şarini tor eski mukhalafat gasan. Yuzan haram kur Allah-u Teala'nın yasadisi mübarek asman. Empat sute uçan ki khawatin anin sotra khususi tor Allah'ı da mana karın. Rabban farma wala nisa'u min nisa'i nasa'i kunna khayra minun. Alay Qur'an-ı Kerim asmazlum hukum ya manaj. Timci aam poit maradan te de khawatin ande. Sivay agar kunjai kaan delil asti asmazani khawat as maradan te khawatin. Magar ye hukum cha aam maradan te de khawatin ande temba wujud kur Allah taran khawatin ande kudar ye alag zikir. Tan nukizan aap borbar vajeshu. So jo khawatin ande ye ök kasrat asan ke man madhasun. Zan te wushan cho. कि मतलब कां शाह जो नादरी या कांसन मोज वैन गुर नेरी या जंबेस मुदाली का स्पोर्ट पर नहीं मर्दन मन अगर थोड़ा वन तिम हरागम कारण दे जुल्मन जबरन मर खवातीन उन जो मुश्किल की तिम चार दिन ले उस मुजरा एक बस समझन पान लेकिन ना बाकी यह है मार्च में आने पोतर सिर्फ सिर्फ आप जो मतलब मार मखो छाती ऐसे सुनान जी ए ये कोश ये क्या शो ये क्या करी युकांगे यमकांगे یہی زبان سے سمندری مسجدن حرام اس حرکت میں بلکہ بعد سے اعتقاد سے دین زوادا انسان رب سپیس فرسٹ دیوان ہے اب فرما رہا ہوں کہ ولا تلمذو انفسکم کنن پان المؤسو پام دیوان تو چھو رو فرما ولا تلمذو بتان مؤسو دیوان انفسکم بنن پان ان اس جس ربنا بیا خبر صبح یہ مسلمان مسلمان پام دی جب کافر جوان غیر مسلم از بیگا سی پتا آس انسان یوس انسان مسلمان من علماء ون یوس انسان سن زبان مسلمان ان جس عزت خلا آورن آئی دنی کم دن دین دین دشمن چھے شیاطین سے تم سے تم سے محفوظ دسا گستم دن انسان توائی سے تو انسان تم اس انسان اس نشن چند مطلب دن مجرمین یا دین دشمن سے کہ من خلاف سے دن زبانی ذات چاہتا ہوں یہ ہے کافی بے اینی ہی اسے کہ شخص پرسو کہ تو چھنے شیطان زیادہ مذہب مت کرنا کہ تم سن جواب سے اس مجھ کی رحمان اس تعریف کرنا نشان آئین میں فرصت ہے میں مطلب ہو کہ یہ جنہ سن یہ دن مثال سے جائے پوئی تو کو یہ کہ اگر آپ انسان مجھے دین ایک پیت پیت دشمن کم چھے یا دین اسلام پر ظالم قوم سے جمن خلاف اگر تو روز مطلب حق تے روز زبان دے کر استعمال پان تے روز جیسے بیان دے کر ہے ست ادوار اس نو مسلمان بچن تے دین زبان نہیں مگر چونکہ انسان ایک ٹیمنیشن فی سب مصرو ہے تے اس ایوان من اورا یا مثلا تو جو اپ انسان سے سمجھان میں جس ہم اس قوم لے شخص یا میں جس خود جماعت اس قوم مگر رو سمجھ سے اپ پان دے ماں با کیا جس سے اور کا امت چکونی جو مسلمان ہے اسی پام دے تو تو کرا فرام ولا تلمذو انفسکم لم انش حقار تو دنیا اس میں تری تری اور حقار دو یوزن انسان حرکت اس کے مثال اختص نہ وعدے من انسان کو اسن بجات تری جو حقار سے تری کر تمہارا ہے اپ تو نا عرب اس میں الحمد ہم کو اختص من سنا دے سے پڑھا ہوا ہے میں کون سے تری اختص نہ پانچ چھ درا یا پانچ درا اور اختص میں کوئی شوئے مدھا یہ کیا ہے چکیا ہے چکوت سے بیش سے بنا لمز لمز گو زبانی سے بنا چکوتا دیئے چکیا ہے بیش سے بنا غمز غمز گو اوٹ سے نیشار سے مجھتا ہے زبانی سے بنا نیشار سے زبانی کر اوٹ سے تیرے میں بھائی لفظ قرآن کریم یہ معنی میں ایم پر مضافہ کرتا ہے حمز غمز لمز مجھتا ہے تیرے میں بھائی چیز آخر زبانی سے بنا استعمال زبانی سے کہ ہم مضافہ لمز اوشنی اشاره خود حقیر زانون که در چونه غم تی هر کتر خودن کام انسان حقیر زانو چونه هم اپر انسان تی قرآنی کریم چون ویلد لکل همزتین زمزت ول اصل برخ کنسی همزت همزت بوی قنو هر کتر خود کنسی پامدی لومزت بو جزن پن زبانی خودن پامدی تی ام پا دوشی رب یک آیت کریم خون فرماوان که دوی ما اوشیو اخیتیس لم کران امام المفسرین ابن عباس رضی الله عنه به مجاهد به سعید بن جبیر به قتاده به مقاتل رحمت الله علیهم امثالی فرماوان لا یتعنو بعضكم بعضا انو فضل و آخی اسمه سو تعنی تشنیکا جزن تو ان زبانی سداری مصاحی جموت که جموت انگرم افراد افراد انگرم ونیم افراد اکسی خیال فی الوقتی امتجاهی از دور جا روز بر باستون این زهران حرکاتش انجام دو اما در آفران وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَذُوا بیمو اوشو نا دوان بالالقاب رحو سو لقب شیوان دون چیزن من استعمال کر لقب شکون روت کیا آسان کون شو برو کیا آسان اگر یک آیت کریم اسم مراد برو لقب یا تسانان سے رح رحو سو ما اسو آخر جس پکارا روایت در باره سنن نبی داوود اسمان به مسند احمد اسمان به ترمذی اسمان به العدل و مفرد اسمان ایش ابو جبیر بن زحاق رحمت الله علیه فرماوان فرماوان سون قوم شو بنو سلمه بنو سلمه که زوار اسمان گی آیت کریمه نازل ولا تنابذوا بالالقاب فرمان چیکار فرمان قادم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف عشره من مدینه طیبه وليس فينا رجل الا وله اثمان او ثلاثه اسم دوست کانت نفر یاسن زوزو یا دری دری ناو اخ ناو اسن چی زیاده ایزن بازیش کن خوا یا اخن زو دری ناو یاسن مراسن بیر احسن نا سمد باز جاین یا باز لاکن یا باز افراد رحس خایمت کجا ناو شو اخ بچه رحس تین سی جودا چی زم چی زموی رحس موی سی کار گموی مشهور اوشی سمجان اشتی هوند او حالانکہ بازی بنی تین دی خطر خور مگر اسی شعر تخت سماج اس خطر یم سماج اس نظر جم ریخت آم سو جم نفرہ متعلق کرنے یوان اسی شعر تین سن دی خطر جس اف زبان اس نظر ملوث تم اس انسان اس کیا بیوی بلکہ بازی اس تین سن خطر یہ خور اس میں عروض کر تو کوئی چیز کی تین سن غیبت بنا میرے تین سن غیبت بنے گو یم تی کران سو جم سن اس پاندی نہیں کی دیوان اسی یہ ستانی سماج کی برائی ہوں دکاتی کرا نہ کہ تمن شخص ہوں برائی ہوں یعنی یہ نا باقی وہ قدر سے حالات کیا سن سے بیاب دے اب فرماوان فرماوان فکانا اذا دعی احد منهم باسم من تلت الاسماء یہ کان شخصا یہ مومن کن ناو سے جنو نا دیوان دن قالو دو فیزبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یغلب من هذا تمسل چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تیمید مجلس مجلس کان شخص سنا تمس شخص یا سیم ناوش آسان دوام تو جا فلان ای فلان از سوی آقای ریح فلان تو صحابه ای دوام من چه کارو از این ناو آوان نم مگر این ناو چون امیس بخشان کیه تیم از بخشان تیم از سر عرض یا رسول الله صلی الله علیه و سلم امیس شخص است شی بخشان ناو بود تو وشو بنا تو قرآن نادر بود مکی مگر صحابه ای اسلام است من آی تیم من تو ری فکری بروشو امروز محالات کیا استی ام پس وشو وان حالات کیا بنی زاتی من اسلام است من تیم من تو ری وان فکری کی یہ انسان اس نے ناو سے نا جون یست نا پتہ نہ اس طرح اس مضمات کے اشارے کی قباہ یہ مات کی برائی اب کو جو فورن یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اخبارات میں کہ انسان ہو جی اپنی نا ونی ونا بنا سنی نا پتہ تھا یعنی اخبارات میں جو کہہ رہنمائی اپ ان پر گئی ائے بری مناظر ولا تنابذوا بالالقاب رحمۃ اللہ واقف اس طرح اما جرا فرماوان بی فلسم و فسوق و بعد از ایمان یو شو عجیب کیا شو عجیب شو اسم از جس ریخت شو بیز کلان جا سوش پانا سو تا سمجھا مجھو بول چون در آنسو چو بسنس آخوز و حرام بانی من ملاو بی گوز بسنس گیر بس پیر سمسنس پانی نیکی شو بسنس بگر آو بی کی اسلامی سمجھ کی آداب ہونی کی ہوئی محروم بی اوشو اخلاق ہمیں اسم از احتیاط و سنگی تیری کار سے راوی نیوان ہر کی معمولی مسئلہ سے کپر کپر شوئی گتا یہ ہے سو بہلو یہ ایسا اللہ تمن سے کرنا تو سوان سوری جان شروعنا سکھی مسائل ہم جو بار بار عروشت کرا اس گیس آخر یہ چیز کی ام سماج کے اعتبار میں دیکھ آخر نمون آخر کی فکر وقت نبین جنگ سے آخر اس نمون کے لیے امان تو انکات آئیم چوانا بوز مگر ہم ساتھ ساتھ بار اس موجات بین ہن جو گو غالبت نت گئی تین کو بات نتی چھ سون بے وزن بنا رو فرماوا دی خلص کو کوشو کو بعد ایمان ایمان بعد چھ گنا برنا ہے اگر ایمان انا مسلمان مشوا معزز لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس برنا اس یعنی نادن جیسے جو فسوق یعنی چھ انسان با نفاق بنا ایم من اخر ہن من برنا وان تے با من بہن تحقار بہن زبان تو وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَقَرْنَا رَبِّ يُسْنِ إِنسَانَ مَنْ تَوْبُ قَرَانْشِ یعنی وہ یم ساری چیز سے توبت لائے آپ کے کس حقارت کریں یہ سے توبت لائے گنا پام دین یہ سے توبت لائے ریحت تلنی یہ سے توبت لائے گنا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَنْ يُسْنِ إِنسَانَ تَوْبُ قَرْسَ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ میں لوگ شو حقیقی ظالم اسے انسان تو شان قران کریم اس میں زنجول و مضمون ہے گوزان کی تاس مدن چھ واریا خصلت و نام تو یم چیز دیر گتن یم لوگ چھ ظالم آتا تاس مدن چھ آخ ظالم یہ انسان یو زن یمن سمجھ برای ان مزاک ملاو اللہ تعالیٰ سن کرو دعا رب اعتار نی تمام ظلم و نشن جات رب اعتار نی کر از تو ہدای روز سمجھن اپنی توفیم رب اثانی زبوی نی کر دروس رب اثان دل کر دروس رب منگان چھ اعتار نی سمن کر قبول استاد نے کرما گزرت سن مرحوم والدین ان استاد نے کرما گزرت اسی ہم سا یہ مزہ صاحب اور گزرے میں تین کو دعا رب دین والو فن رحمت سو دین والو فن مغفرت سو عذاب قبر نش کی نجات اخر کی تختی نش کی نجات ان اللہ و یقین کر صبر جمیل عطا من کر اجر عظیم عطا رب مغان سی سون خاتم تی کر ایمان اس کو سون خاتم تی کر ایمان اس کو سن تیری نے حاجات کر روا کہ مائی کے اندر یہ سے مشکل دفتر کر تو حال دار نہیں دین دار دین پانی دوا تمام مسلمان بیمار ہیں شفا اسے امت اس کر پانی روز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذن سوال سوي كي اذن ايات كريمه نازل كي ولا تنابزوا بالالقاب يعني برنا وسكم اسو اخر يفقار اذن روايه تقول سنن ابي داود سنن الترمذي يقع قوم متلف او كمن مزوق مشهور تم مطلب اجس چاہتا ہوں ایک کو زیادہ ناو ایک مزن تم ناو دیتا تھا ایمان ایک بنان چھے رہت تم بر ناو ستن وقار مصرح ان امسا تم وہ سمجھے چھے ناپسند پر گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم اس استدا تم وہ ام پر گوئی آیت کریمہ نازل یس اس بتا چھے سلی اللہ اکسو یتنی جیج بتا इतनी ज्ञानी छ पता प्लस पे पास करनी छ तो कैस ना जने कौन सी कुछ काम में मतलब बनो सलाम रोज रोज बोलो वाकिद दावाना हिंदुस्तान Thank you.